Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Այսօր երկու հայկական պետությունները չոչնչանալու համար պիտի հզորանան ներքնապես։ Տարածաշրջանային գործընթացների վրա ազդելու միակ ձևը մեր փոխվելն է, այսինքն մեր հզոր դառնալը, ավելի արդար հասարակություն դառնալը, համոզված է քաղաքագետ Հրաչի Արզումանյանը։ Այս պարզ ճշմարտությունը գիտակցում է հայ հասարակությունը եւ Արցախում, եւ Հայաստանում, եւ Սփյուռքում։ Քաղաքագետը սակայն նկատում է, որ այս գիտակցությունը գոյություն ունի իբրև վերացական հասկացություն։ Բայց ոչ վերացական հասկացողությունը դարձնել գործնական գործոն, որը աշխատում է հայկական պետականության ներքո, բավականին դժվար հարց է ռազմավարության մեջ, նման ասելիք կա, որ հեշտ է ձևավորել նպատակները, հիմնական խնդիրները սկսվում այնտեղ, ոնց գնալ դեպի այդ նպատակը։ Մեխանիզմը եւ ճանապարհները, որով պիտի գնաս, որ հասնես հզարացման։ Գոնե փնտրում ենք այդ մեխանիզմը։ Հարցերին են, որը պիտի հիմա հայկական ինտելեկտուալ վերնախավը սկսի ձևավորի մտածել։ Արդյոք նման հարցերը դնում են լուսում այն դժվար է ասել, որ եթե դու գտնում ես Ստեփանակերտում, դու ստիպված ես մտածել ռազմական եւ ասվերվա խնդիրների մասին։ Այդ խնդիրները, որը պիտի դնեն եւ ձևավորվեն Երևանում, որը հայաստան կենտրոնն է։ Երևանը ունի այն ներուժը ինտելեկտուալ եւ մնացած, որը կարող է ձևավորել նման խնդիրները։ Արդյոք Երևանում նման հարցերը շոշափում են, թե չէ, պետք է երևի խոսել Երևանի ներկայացուցիչների հետ։ Ես կուզենայի տեսնել, որ այդ խնդիրը ձևավորվում է, որ մշակվում են, մտածվում են ծրագրերի շուտ պրոյեկտների շուրջ, որտեղ այդ նման խնդիրները դնվում են։ Հույս ունենանք, որ դա կանվի։ Պատերազմական գործողությունները կվերսկսվեն, բայց առաջիկայում սպասել նման գործողությունների։ Բավականին դժվար խթան է, որ այստեղ կա Ադրբեջանի գործոնը, որ անկախալի է մնում։ Անկախատեսելի է մնում քեզ համար, կռիվը չի կարելի նախատեսել, ոնց կլինի, չլինի։ Կարծում եմ, եթե մենք ունենք հզոր, եթե մենք ցույց տանք, որ պատրաստ ենք գնալ առաջ, Ադրբեջանին դա կկանխեցնի նոր գործողությունների սկսելուց։ Հետ կպահի։ Նորից գալիս է կանան, որ պիտի մեզ հզոր։ Այստեղ խոսքով բանով չլինի։ Այսինքն սա դարձյալ կախված է մեր հզորությունից։ Ավելի հեշտ խնդիր է, որտեղ այստեղ խոսքում է քո ռազմական ուժի, ոչ թե տնտեսական, քաղաքական, բայց ավելի կոնկրետ ռազմական ուժից քո բանակի վիճակից։ Եթե մենք կարողանանք պահպանել մեր բանակի պատրաստականությունը եւ հզորությունը, ինձ թվում է Ադրբեջանը կխուսափի առաջ գնալուց։ Դա արդեն ոչ թե քաղաքական, հասարակական հարցեր են, դա զուտ ռազմական հարցեր են։ Եվ ոչ դու, ոչ ես, իհարկե, իրավունք չունենք իմանալ, ինչ է կատարվում իրականության մեջ։ Հրաչի Արզումանյանը վստահ է, որ մեր բանակն այսօր ավելի ուժեղ է, ավելի մարտունակ եւ ավելի զինված, քան մեկ ամիս առաջ էր։ Այս դինամիկան պահպանվելու դեպքում, ըստ նրա, մենք նորից կունենանք հրադադար։ Գլխավոր խնդիրը մնում է հետեւյալը. հայկական վերնախավն ինչպես կօգտագործի շահած ժամանակը։ Այդ ժամանակը պիտի օգտագործվի փոխվելու համար։ Մենք իրավունք չունենք մոռանալու, որ այն ձեռք է բերվել զինվորի արյան գնով։ Մենք իրավունք չունենք դա մոռանալ, դա մի քիչ վերացական կարող է լինի Հայաստանից դուրս, բայց Արցախում մենք պետք է մեր կաշվող զգանք, որ տենց է իրականությունը, եւ իրավունք չունենք ուրիշ ձեւի մոտենալ։ Մենք այդպես է զգում ենք, դրա համար ինձ թվում է մենք ժամանակ ունենք, եւ նորից եմ կրկնում հարցը, ունեմ, ինչ եք անում այդ ժամանակի հետ, ոնց եք օգտագործում։ Զինվորը դեր իր խնդիրները կատարում է, մնում է մեր խնդիրները։ Մեր բոլոր թերությունները, խոցելի տեղերը, զինվորը իր հերոսությամբ, իր մարտունակությամբ հարթեցրել է։ Մնում է, որ արդեն ինքնամաքրվենք։ Հույս է տալիս եւ հնարավորություն փոխվել։ Կօգտագործիք, չեք օգտագործել, դա հարց է, որը իհարկանի մնում է օդում կախված։ Կարող եք օգտագործել մեծ հավանականությամբ, եւ կարող եք չօգտագործել, եւ կունենաք հետևանքներ, եւ առաջին դեպքում երկրորդ դեպքում։ Աշխարհում ոչ մի պատահականություն չկա, եւ դուք քաղում եք այն հետևանքները, այն քայլերին, որը արել ես արդեն մինչեւ այդ։ Ինչի՞ է տարած 20 տարվա հետևանքում քայլերը մեր չկանխեցրին նոր կռիվը, նշանակում է պետք է ինչ-որ բան փոխել։ Մենք այլևս սխալվելու իրավունք չունենք եւ չենք սխալ։ ցալվի։ Այլևս խոսքից մի քիչ խոսակում եմ, բայց երևի դուք ճիշտ եք ասում, որովհետև չի կարելի ամեն անգամ համահայկական համախմբամբ լուծել այն հարցերը, որը կարելի ավելի հեշտ եւ հանգիստ լուծել։ Պետք է մի քիչ ավելի նուրբ մոտենալ այդ շատ թանկ էներգիային, համահայկական համախմբան էներգիան, բավականին թանկ էներգիա է, եւ փորձել լուծել ինչ որ հարցեր ավելի հանգիստ ճնապարներով, չհասնել մինչև եզրին, որ երբ հարցը դնում է կամ հետ, պետք է ավելի ճիշտ մոտեցում ունենալ եւ այն ժամանակը, որ մենք հիմա շահում ենք, օգտագործել ճիշտ։ Դուք լսում եք ասպարեզ հաղորդաշարը։ Քառորյա պատերազմից հետո ամենատարբեր մակարդակներով սկսել են ավելի հաճախ խոսել այն մասին, որ պետք է վերականգնվի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների երակողմ ձևաչափը։ Նոր չէ, որ միջնորդները կարևորում են այս հանգամանքը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը օրերս հայտարարել է, թե որոշակի փուլում Ղարաբաղցիները պետք է վերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Արցախի իշխանությունները նկատել են տվել, որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցություններին իհարկե, եթե դրանք վերսկսվեն, քանի որ հիմա փակուղում են, պիտի մասնակցի ոչ թե որոշակի փուլում, այլ բոլոր փուլերին, սկզբից մինչև վերջ։ Հնարավոր չէ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վճռել, նրա ճակատագիրը որոշել առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության։ Բոլորն են հասկանում սա, բացառությամբ Ադրբեջանի։ Շուշիի պատմության թանգարանի վարիչ Աշոտ Հարությունյանը կարծում է, որ բանակցություններին պետք է մասնակցեն հակամարտության անմիջական կողմերը՝ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը, առանց Հայաստանի։ Ձայնագրությունը, որ քիչ հետո կներկայացվի ձեր ուշադրությանը, կատարել է 1 տարի առաջ։ Ուզում եմ, որ այն լսեք ոչ միայն այն պատճառով, որ Աշոտ Հարությունյանի տեսակետը տարբերվում է, այլ ավելի շատ նրա առած իրատեսական կանխատեսումների պատճառով։ Կոնկրետ պատերազմել են Ադրբեջանն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ուրեմն կոնկրետ այս երկու պետությունները պետք է նստեն բանակցային սեղանին։ Նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը բանակցային ինչ-որ գործընթացի ես համարում եմ սխալ։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի կոնֆլիկտում ոչ մի առնչություն չունի այս կոնֆլիկտի հետ։ Եթե Հայաստանը Ադրբեջանի հետ նստում է ինչ-որ բանակցություններ, ինքը կարող այնտեղ քննարկել Նախիջևանի ինքնավար մարզից ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերի դուրսբերումը, կամ ասենք Արցվաշենից զորքերի դուրսբերումը, ահա այսպիսի հարցեր կարող է քննարկվել Ադրբեջանի հետ, կամ ասենք տրանզիտ ինչ-որ ճանապարհների բացում Ադրբեջան-Հայաստանի միջև, եւ անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության որևիցե գործիչի մասնակցության, ես պարզապես համարում եմ, որ երկու կողմերն էլ զբաղվում են ինքնախաբերությամբ։ Պարոն Հարությունյան, մինչև 1997 թիվը Լեռնային Ղարաբաղը հանդես էր գալիս որպես բանակցությունների կողմ։ Իհարկե, մի քանի տարվա ընթացքում հնարավոր չէր որևէ հաջողության հասնել։ Դրանում շահագրգիր են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Եթե հաջողվի նախկին ձևաչափը վերականգնել եւ Լեռնային Ղարաբաղը նորից որպես կողմ հանդես գա խաղ բանակցություններում, հավատում եք, որ հնարավոր է դիվանագիտական ճանապարհով լուծել հակամարտությունը։ Չեմ կարծում, թե Ադրբեջանում թույլ կտան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անմիջական մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Այն որ Ադրբեջանում այս կամ այն ձևով ընդունում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գույությունը, խոսում է այն մասին, որ ասենք ադրբեջանական կայքերում միշտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն տերմինը օգտագործելուց առաջ նրանք ասում են այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Դա խոսում է, որ նրանք էլ են փորձում ինչ-որ իրենց բնակչության մեջ տանել մի գիծ, որ բոլոր դեպքերում կա այսպիսի մի ֆակտոր, որը կոչվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Կա իրողություն, որի հետ հաշվի չնստել հնարավոր չէ։ Այո, նրանք այս մեկ գիծը տանում են։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանում ռևանշիստական տրամադրություններն է աճում։ Իհարկե, հույսը դնել, որ միջազգային ուժերը չեն թողնի, որ Ադրբեջանը պատերազմ սկսի, դա առնվազն ինքնախաբերություն է։ Զուր չէ, որ մեր բանակի հրամանատարություն եւ գերագույն հրամանատարը լուրջորեն քայլեր են անում բանակի հզորացման ուղղությամբ։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք լուրջորեն էլ գիտակցում են, որ Ադրբեջանը կարող է ցանկացած պահի սկսել պատերազմ։ Դա չեն էլ թաքցնում, ամենաբարձր մակարդակով այդ մասին հայտարարվում է։ Իհարկե, եթե Ադրբեջանի նախագահի շրտներից ենք մենք լսում այդպիսի բառ եւ սպասում, որ դրանից հետո կարող է Ադրբեջանը չգնալ այդ պատերազմին, դա իհարկե կարող է լինել ինքնախաբերություն։ Հասկանալի է, որ մեր կողմը լուրջորեն է պատրաստվում ակնկալվող պատերազմին։ Խնդիրն անում է, որ կարծում եմ, թե քարոշչական աշխատանքն է շատ թույլ տարվում մեզանում։ Լուրջորեն քարոշչական աշխատանք պետք է տարվի բնակչության շրջանում, թե պատերազմի սկսելու վերաբերյալ, թե պատերազմին պատրաստվելու, ինչու՞ չէ, նաև պետք է անդադար լինեն տագնապների նշաններ, որպեսզի բնակչությունը պատրաստ լինի, ասենք, գործելու օթային տագնապի դեպքում, քիմիական հարձակման դեպքում, չի բացառվում, որ թշնամին օգտագործվելու է նաև զանգվածային ոչնչացման այնպիսի զենքեր, ինչպիսին են սմերչ, ուրագան տիպի այդ համակարգերը։ Իսկ չեք կարծում, որ պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը կնպաստի արտագաղթին։ Ես չեմ կարծում, որ դա այդպես կլինի։ Ընդհակառակը, պատերազմի վտանգը, երբ որ լինի պատերազմի վտանգ, ես նույնիսկ սպասում եմ դրսից արտագնա աշխատանքի եկածների բոլորի վերադարձը այստեղ, որովհետև նրանք միայն գնացել են իրենց ընտանիքների տնտեսական հարցեր լուծելու, մեծամասամբ այդպես է տրամադրվածությունը։ Մենք չպիտի մոռանանք, որ թե Ռուսաստանում, թե ԱՄՆ-ում եւ թե այլ երկրներում մենք ունենք հայկական մեծ սփյուռք, որտեղ կան պատերազմին պատրաստված տղաներ, որոնք կարող են հարկ եղած դեպքում օգնության գալ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը։ Արդեն բազմիցս նույնիսկ այդպիսի բաներ եղել է։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ քայլերին ազդելու համար ԱՄՆ-ում հայկական սփյուռքում հայտարարվեց 1500 հոգուց բաղկացած կամավորականների հավաքման գործընթաց, որը իհարկե սառցունցուղի ազդեցություն ունեցավ ադրբեջանական կողմի վրա, որտեղ նրանք լուրջորեն գիտակցեցին, որ դա լուրջ ուժ է, եթե այդ ուժը մտնի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն, իհարկե բավականին լուրջ վտանգ կստեղծվի Ադրբեջանի համար։ Այս առումով նաև իհարկե հայկական կողմը լուրջորեն օգտագործում է մի այնպիսի գործոն, ինչպիսի Իրանը։ Այս էլի Ադրբեջանի վրա զսպող գործոն է, այսինքն մենք լուրջ պետք է նայենք, թե ովքեր են այն ուժերը, որոնք կարող են զսպել Ադրբեջանին։ Պարզապես պետք է այդ ուժերը խելոք ու նպատակասլաց օգտագործեն։ Շարունակում ենք հաղորդումը միջազգային հետաքրքիր նորություններով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին անվանական ատրճանակ է նվիրել։ Այս մասին Կադիրովը գրել է Instagram-ի իր էջում։ Ալիևի անունից ատրճանակը Չեչնիայի ղեկավարին է հանձնել Ադրբեջանի նախագահի աշտակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհթիևը։ Կադիրովի խոսքով նվերը ստացել է «Մեջբերում եմ» Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամական կապերի ամրապնդման գործում առանձնահատուկ ծառայություն մատուցելու համար, մեջբերման ավարտ։ Իհարկե, Չեչնիայի ղեկավարը չի նշել, թե կոնկրետ ինչ ծառայությունների մասին է խոսքը։ Շվեյցարական Բազել Լանդ կանտոնում մահմեդական աշակերտներին պարտավորեցրել են սեղմել ուսուցիչների ձեռքը։ Հրաժարվելու դեպքում նրանց 5000 շվեյցարական ֆրանկի չափով 5036 դոլար տուգանք է սպառնում։ Բազելի պաշտոնյաները կարծում են, որ տղամարդկանց և կանանց հավասարության և օտարերկրացիների ինտեգրման հարցում հասարակական հետաքրքրությունն ակնհայտորեն ավելի առաջնահերթ է ուսանողների հավատքի ազատությունից։ Ձերքսեղմումից հրաժարվելը կգնահատվի որպես այլ անձանց սեփական կրոնի դրույթների կատարումը ստիպելու փորձ։ Բացի այդ, շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի աշխատակիցները մատնանշել են, որ ձերքսեղմումը շվեյցարական մշակույթում ավանդույթ է, և նրանք, ովքեր հրաժարվեն դրանից, հետագայում կարող են խնդիրներ ունենալ աշխատանքի տեղավորվելիս և կարիերա ստեղծելիս։ Ըստ Լենտայի, նման որոշման առիթ է դարձել Տերվիլ քաղաքի դպրոցներից մեկում բարձրացած սկանդալը, որտեղ երկու աշակերտներ հրաժարվել էին սեղմել ուսուցչուհիների ձեռքը, հասկացնելով, որ մահմեդական սովորույթներն արգելում են դիպչել կողմնակի կանանց։ Ավստրալացի և ֆին գիտնականները պնդում են, որ ծառերը նույնպես գիշերը քնում են։ Նրանց խոսքով գիշերը ծառերը ճյուղերը ներքևեն իջեցնում, իսկ ցերեկը դեպի արևը պարզում, ընդ որում սա հատուկ է մոլորակի բոլոր անկյունների ծառերին։ Գիտնականները փորձ են անցկացրել երկու երկրում՝ հետազոտության անթերի արդյունք ստանալու համար ոչ քամոտ եւ ոչ խոնավ օր է ընտրվել, իսկ ծառերի վիճակն ուսումնասիրվել է լազերի օգնությամբ։ Պարզվել է, որ ճյուղերը կարող են դեպի ներքև ճկվել մինչև 10 սանտիմետր, բացի այդ, երկու երկրներում էլ ծառերի վարքագիծը նույնն է եղել։ Ցերեկային ժամերին ծառերը բավականաչափ էներգիա են ծախսում, այդ պատճառով գիշերային ժամերին հանգստանալու կարիք են ունենում։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի մայիսի 27-ի թողարկումը, այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։